allmänna källor om vikingatiden. En god introduktion till vikingatidens källor är det engelska verket Chronicles of the Vikings, Records, Memorials and Myths. Redaktör är E. Page, British Museum Press, London 1995. Boken innehåller översättningar till engelska av ett flertal vikingatida texter som belyser nordbornas aktiviteter ur olika perspektiv. Här finns utdrag ur flertalet av de verk som hänvisas till i nedanstående källförteckning, inklusive skaldedikter, runinskrifter, handelsavtal och lagtexter. Av särskild betydelse för kunskapen om hur vår syn på epoken har vuxit fram är Maja Hagermans bok Det rena landet om konsten att uppfinna sina förfäder, Prisma, Stockholm 2006, samt Fredrik Svanbergs avhandling Decolonizing the Viking Age 1 and 2, Acta Archeologica Lundensia, Lund 2003.